أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë e falenderojmë, prej ti falje, udhëzim kërkojmë, salavatet, selamat, përshëndetjet më të mira. Mbi të dashurin e Zotit, të dashurin tonë, Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, shokët e ti besnik, familjes e ti të ndershme, të pastër dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi komentimin e Kur'anit. Jemi nga pjesa e fundit e surës Al-Baqara, kemi kaluar pjesën më të madhe të kësaj sureje, por s'na ka mbetë gjithashtu një pjesë konsiderueshme e ajeteve të Zotit të Bareke ve Teala. Në ligjëratën e kaluar përfunduam ajetin 230 nga surja Al-Baqara si vazhdimsi e ajeteve mbi çështjen e talakut, kurorës, shkurorës e kështu me radhë prej gjërave që i pam në ligjëratat e kaluara. Sot do të vazhdojmë lejnë Allahu të bareke vë tala me pjesën e mbetur. Shpresojmë që ta kalojmë këtë faqe, pasi që faqe e cila vjen do më nga ajetin 231 deri në ajetin 233. Kemi një loj plëcimi të gjëratësat vetësëm se u vendosëm për i qështjeve të dispozitave të talakut, por se tani Allahu të bareke vë tala të regon disa prej zgjidhjeve dhe mundësive të cilat i kanë bashkëshortët para se me u prish lidhja apo me vazhduhe apo zgjidhje të cilat do t'i përmendim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Andaj sot do të vazhdojmë me lejnë Zotit xhel xhelalu nga ajeti 231, kush do me përcjell me mushaf apo me telefon, nëse na mundson koha deri tek ajeti 233 i surës Al-Baqara. Përmendëm në ligjëratën e kaluar se Allahu xhel xhelalu e shpjegoj tërë kurorën dhe shkurorën dhe lidhën familjare vetë në Kur'an. Dhe nuk e kalon këtë çështën në studimin edhe psikikat e njerëzve, për shkak se ruajtja e familjes është qëllim shëriatik. Dhe ajo e cila është qëllim shëriatik, Allahu Gjeli Gjelaluhu, kryesorët për shëriatit, i ka bërë të qartë në Kur'an. Pastaj, qka ka mbetë diçka e cila është plotësuese e muslimanve, ajo ka mundësi me ardhë si debat, diskutim, hulumtim në mesin ulemave. Andaj, ti e gjenë në Kur'an, jo vetëm në surën Al-Baqara, po gjithashtu edhe në surën Nisa, në surën Al-Talaq, edhe në surën Al-Ahzab, i shef se Allahu te bareke ve teala flet për detale që njerëzit, për shembull, që nuk janë zakonshëm të shoqëruar gjatë me Kur'anin, thonë edhe këta ka përmend Allahu xhel xhelalu, sikur për shembull që do të vjenë gjithdhënja. Allahu për gjithdhënje e fëmijës ka sjell ajete të qarta, detale, imcira të cilat i mëson me to muslimanët dhe muslimanët se si duhet të regulohet çështja e fëmijës, çështja e foshnjës. Nëse argumenton kjo për diçka, argumenton për atë që ka thënë dietarët, se familja dhe rregulli familjar o shumë i madh te Zoti jon te bareke ve teala. Ajete që vin ka disa predispozitave të cilat do t'i marrim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhel xhelalu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa idha talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. Kjo ajet vëzër është edhe një herë domodin plotësim i çështjes së bashkëshortit dhe bashkëshortës për të fundën herë. Dhe çfarë u përket edhe nëse ndahen. Por nga se ka mundsi tani çështja e burrit, që i thamë se është kënaqësia më e lartë e ai, ka mundësi pas martesës dëshiron me bëh hile për mi bëh dam. Dëshiron me bëh hile, por shemë një burr e ka shkuruar zu gruën e vet, e ka prit i detin, e ka kalu i detin në sëshmo gruja vet. Apo, tani çfarë bën? ka mundësi që ka qenë adeti arabve me bo manovra për më smelanu martu me një tjetër. Nëse smunët me e pa gruen ish tijen me një burë tjetër. E Allahu gjela zbiti këta jetën. Tha Allahu gjelola, wa idha talak të mund njësa. Kur t'i bani talak, gratë, dhe folëm qka talak, saher talaki, qka pas talaki 2 dhe 3, e kështë më dhafë në gjelatën gjelat, e kaluar. Thëtë Allahu gjelola, kur t'i bani talak, gratë. Dhe këtu e përsërisin gjithashtu se Allahu gjelë gjelë ka theksuar në gjdo ajet talakin, reverencë me paremrin, burrat. Pra nuk ka përmendëm në gjelatën kaluar, dhe të para kaluarës dhe këtu e theksojmë gjithashtu për shkak se fitnia shumë e madhe në këtë aspekt sidomos në ajo që ka vënë nga qytetërimet e huaja se ta ata ekziston mundësia e shkurorëzimit të burrit nga ana gruas. Gruaja shkurorëzon burrin. Në Islam nuk ekziston kjo. Andaj shikoni kush e përcjell në Kur'an, "Wa idha talaqtum", kjo është domethënë për emri i burrit. Ti o burr apo jo burra kur ti shloni gratë, çfarë thot Allahu xhelal? "Fa balaghna ajlahunna." Këtu e kemi gjithashtu një mesele që e kemi përcjell gati në çdo Kur'an kur na ka ardhur mundësia për rëndësinë e kuptimit të fesë së Zotit Xhelel Xhelalu në gjuhën arabe. Dhe pa mundësisë kaderike dhe pa mundësisë sheriatike dhe logjike që të kuptohet ki Kur'an dhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam në gjuhë tjetër. Argument, ja një prej argumente këtu e kemi. Thot Allahu Xhelal, kur të ilshoni gratë juaja dhe të arrin e gjelin e tërën. Më një arajeti tjetër që ka vjen pas vëzër, kushtet e bërsirë më Kur'an, më një arajeti tjetër, dhe më në kalujmë, para se me përfundu ajetin, kalujmë të ajeti tjetër. Wa idha talaqtu mu nisa fe belegne e gjelehunne. Êshtë njëti ajet, dhe më në njëte formule. Idha talaqtu mu nisa fe belegne e gjelehunne, wa idha talaqtu mu nisa fe belegne e gjelehunne. Me pajtim të mufesirave, i pari ajet është ndryshe nga i dyti. Në formulim gjermash është njësoj, dhe gjone. Wa idha talaqtum an-nisaa fa balaghna ajalahunna 231 232 wa idha talaqtum an-nisaa fa balaghna ajalahunna formulimin e i pari ajet është tjetër çka i dytë ajet është tjetër çka i pari ajet çfarë thot kur ti lëshoni gratë dhe ti afrohen datës së ejelit kohës afatit afati këtu cili është afati do von edhe pak kamet me ukri i deti periudha e pritjes çka thot Allahu gjela fa amsikuhun bima'ruf nëse e keni niyet me majt mani me të mirë au sarrihuhun bima'ruf apo nëse se keni niyet me majt lshoni me të mirë pra shloje dhe leje të lidh çka doje me vaja jomo se smunesh me majt i pengni gruaje ta njëjtën asse do assele s'ka mundsi. Andaj qka, ka ndonë djetarët, belegne e gjelehun, e arrin e gjelin këtu e ka, e i karabne e gjelehun, e i afrohen e gjelin, dhe mund ka metë dhe pak a fat, në idet, a jetë e majtë apo jo, pra nuk ka mri data e kalimit të afatit. Thëtë Allahu të bare kjo e tjara, kur t'i lëshoni gratë juaja, dhe ato t'i afrohen, kjo t'i afrohen, vëzër, nuk është këtu në jetë, po është komendi ulemave, dhe sin ka ndonë bilit t'i fakë, me pajtimin e kene. Argument ka ndonë se si kur tjetë data këtu e kalimit s'ka kuptim vjara që vjen pas mani ato se pasi ti kaloj e i deti ajo s'ma atëmo e ki qarë, do më donë kër e shlon buri grujën e vetë e shlon, edhe jo pret i detin, ciklin tri cikle tani, na thamë se me i gjma nuk ka këtu diskutim se nëse aj e këthen gruin e vetë, para se me i kalu i deti, s'ka nevoj asë për aktëri, asë për mehërtri, qështu, e këthen, e ko gruje. Nëse ajo i kalon tri cikla, ajo mu nuk është gruje e ti, dhe nëse është talak i parë apo i diti, nëse do në me këthi, duhet aktiri. Unë e ka shlu gruin e vetë, dytën herë, ka kalu i deti, thot, oj gruje, prapë po du mu kalme ti, aktri, mehërtri, do të më bëhet pa papën e vet apo kujdestarin e vet apo andaj shikova edhe dietar thon konteksti kuranor na tregon se e gjelni data e caktuar këtu është pak para se me ardh fiks jo data e përfundimit siç do ta shohim se në ajetin tjetër është fiks e ka kaluar këtë kjo vetë pse ndodh në Kur'an Se dikush thot, po pse nuk ka thon, për shembull se do dikush, pse nuk ka thon Zoti Xhelel Xhelalu kur ti shloni gratë juve dhe ti afrohen e xhelit, ti afrohen datës. Po pse ka thon vjen data pa thon i afrohen. Kurse këtë komentator kanë thënë afrohen, kjo është këtë ciklet smunët me kuptuar që nuk e njeh gjuhën arabe. Allahu ju flet arabëve në stilin e nivelit më të lartë që ata e kuptojnë. Pra arabi, si kur t'i thujsh t'i atina, kur t'i shlën i gratë dhe t'ju afrohet e gjerë, po e di unë e këta. E di unë e këta. Po, te ajo është, unë e di se kur t'i kryet e gjerë, mos s'ka afat. Pse e përmene e gjerë, pse e përmene datën fix, thot nga se ti e din se pas asaj s'ka ma mundësi. A dhe zekë, Kur'ani shkon në sqarimin e gjërave, në rrethanat e arabëve, sidomos në stilin e lartë të tyre. Andaj çfarë kam ndjetur atë? Këtë e ka përmendur Imam Shafiu në librin e tij Risale, edhe pastaj ka shpjeguar të mjegulluarën kuptimin, të mjegulluarën aspektin e inteligjencës, por ndryshe Imam Shafiu e ka sqaruar më mirë Sheikhul Samdimie në librin e tij Iqtida Siratul Mustaqim, pra parimet e rregullave e rrugës së drejtë, çfarë thot? Nëse don me ditë një popull, cili është më inteligjent se tjetri, çysh e mat? I më inteligjent. Me çka e mat? Apo e mat me gjuhë. Çfarë gjuhë flasin? Sa është e madhe ajo gjuhë dhe sa është e fuqishme? Me pajtimin e jo arabëve. Gjuhë arabe më e madhe në botë. Folim apo arab? Apo musliman? Me pajtimin e jo arabëve, gjuhë arabe më e madhe. Çka argumenton dhe zër kjo? Se njerëzit më intelektual në botë janë arabët. Materiali botë shumë për gazetarë. Apo? Po arabët gëzë. Argumentat, a di u shdojtë arabët. Po Muhammedi sa se, a ka njëri matë meqëm? Djetarë kanë thonë, kështu. Nëse diku shdojtë, unë jam maj meqëm se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, bo qafir minjarë. Nëse zguzëm, është vija që Allahu te bareke ve teala, ja ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Domthon, kush thot që un jam më i dishëm se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Ma shumë di se ai nuk është musliman. Të këtu janë pajtuar. Mirë, po këtu nuk e kena problemin. Jo arabët kanë pranuar se gjuha arabe më e fortë. S'ka më të fortë gjuha arabe. Çka argumenton kjo? Kjo argumenton se inteligjenca e tyre nuk mrihet. Andaj ti isha vëzërse të tjerët prej popujve jo arab, sidomos jo musliman. A kanë shumë me prodhu në bitë të tyre? Kapacitetet që kanë prodhu musliman? Jo. Cili popull ka prodhu Ebu Hanife? Këtu e kemi prodhim me rezervat, jo prodhim fabrike. Bi, e vlad, kush kanë zirë Ebu Hanife? Kush kanë zirë Shafi'i? Abo, Imam Ahmedi, kërë ka po Shafi'i ju dhe ka fol me ta, ka thonë, kjo deal i dunjojës. Deal, si qish, a mund njeri pa deal më ka? Ska mund si. Andaj Sheikh Husam Demir ka transmetuar një fjalë të dietarëve të Maghribit, të Marokos, se kur janë pyet kush e ka ilmin, a Imam Ahmedi, a Shafi'i, Abu Hanifa, a Maliku, kush o ma alimi për çetënve? Tash nuk e kemi këtu me anim apo kanë thënë disa prej dietarëve të Marokos se ata kanë qenë Maliki. Ka thënë ilmi është Shafi'i. Ilmi është Shafi'i. Por nami ai Ahmedit, Ahmedi ka pas më shumë nam. Apo tani vëzër, shemi të këtë pikë, a kanë prodhu këta kësi njerës? A kanë Sufjan e Thauri? A kanë, andaj, a kanë Umar Khattab? Të cilit i ka thonë për nga Meri S.A.S. Abkari, Abkari vëzër, arat kujt i ka thonë Abkari? E gjinëve. Këtu e ka përdor për nga mësam për aspektin pozitiv. Pse për e gjinët? Se ata shohi që asë shohi njerëzë. Andaj, për nga Meri S.A.S. kër e ka lefdru Umar Khattab, sa i Bukhari, ka thonë, hadha abkhari, inteligenca këtë është shumë e madhe, te për e madhe që të shumë me lejnë Allahu te bareke u e te ala. A në dhe zër, nëse dhëtë dikush, po pse, dhe kjo dhe zër, pse për e theksojmë, nëse dikush shkone marë Sherif Ametin atje, dhe të unë jam alim, nuk je alim, je gjahil, je gjahil nëse lezojnë 1 milion herë Kur'an në Shqip, je gjahil, të të shka hajgara dhe zër, të shmë këthi i mamët mëj, të shmë këthi i, andaj, Imam Shafi'i çfarë thonte? Elledhi ja'rifu l'arabije gjinnu l'ins. Aj që e njef gjuhën e Kur'anit, gjuhën e Arabve, aj është prej e gjinëve të insanëve. E njëri thot, që shqibje e gjinë, mu kanë vlerë. A i dinë në gjuhën tonë që i dhojnë, po edhe në gjuhën angleze, nëse zgaboj, a i dhojnë gjeni. Gjeni, a i dhojnë. Kërë e kanë morë këtë fjallë? Gjeni. Gjë, në, gjeni. Se dhe zërë, se i paraprin njerëzve shumë qështje ata. Ata i paraprin njerëzve në shumë qështje. Ma dje, ka përmeni për Kajim el Gjozije dhe Ibn Kode, edhe Ibn Khalduni, Abdurrahman Ibn Khalduni, se nuk kanë tokë arritjet, suksesit, vetë se gjinde kanë pasë për para. Qoftë kjo fizike, qoftë kjo abstrake. Përveç që ka harë shpallje me ta. Atë shpallje nuk i din. Jashtë të shpalljes, ilaqe, arritje, andaj sot ka disa vende në botë, nga lindja, edhe vende tjera, ndërtimet të cilat ata vinë në përfundim se qëta njeri se kanë dreqë. Kush e kanë dreqë? Supozohet se kanë dreqë e gjinët. Në kohën e Sulejmanit, alejhi salatu wassalam. A do të zë, çfarë duhet të kuptojmë këtu? Duhet të kuptojmë se feja e Zotit është shumë e madhe. Shumë e madhe duhet njeriu me dhan maksimumin ta kupton vënë Zotit çish ka zbrit. Nga Allahu tek Jebraili tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fath Allahu te bareke ve teala, kur ti shloni grat dhe ti afrohen e gjelit të tëre, atëherë çfarë duhet bani? Fath Allahu te bareke ve teala, fa amsikuhunna bi ma'ruf. Atëherë mbani ato me të mirë. Qa është këtu vëzën bani ato? Ka ndonë djetarët, nuk lejohet masit shlohet gruja dhe t'i afrohet e gjeli, që njani e ban një jetë në zemrën e vetë. Andaj, në funda jetë Allahut të bare kjo dhe shpartat, duhet të kullahu a alamu, keni frikë Allahut dhe dijeni se Allahut kejt gjërat i di. E këta gruja se di, e asë burri nuk e di që ka në zemrën e grujes. Nëse burri thotë, do t'a maj këtë gruje, se me bo me shlu shkon martohet me dikant tjetër. A ka drejt kështu me filozofu? Jo. Qka tha Allahu Gjelluara? Nëse i shlon i gra dhe ju afrohet e gjeli, si ta banin i jetë mi majtë si njerëzi, mani ata. Kjo është kuptimi ajtët. Fe emsikuhun në bimaruf. Si ta banin i jetë mi majtë si njerëz, do mi alan hakin grujës, maj ata. Mirë, nëse ti e ban një jetë në zemrën tane, ta majsh për mi bo sharë, mi bo zararë, Allahu Gjelluara thotë, wala tum sikuhun në dhërara. Por mi bo zararë, mos i majtë. Por mos i majtë. Pse dhe zërkar kjo? Se Arabët, Arabët janë kanë në cilësinë arabe vezër zakonisht, do më thonë, vjen hun për pjet. Ha? Pse vin hun për pjet? Arabt shumica janë kanë hun për pjet. Ka ardhë islami ka rregulluar. Apo, mos qohë dikush me thonë, po që na më të mirë jena. Jo, nësa të janë hun për pjet, na ku me di qka jena. Përveç me islam. Andaj, Omer Khattab i shfarë thonëte, ne na konë popull i ligë, na konë popull, kena hangër, softinën, këna pirakijën, këna mitë njëri gjetërin. Ka ardhë Allahu me islam në ka rregulluar. Dhe shikonë vëzër në gjdo vend ku mungon islami, asha njërzilok, jo fe, njërzilok asha të ta. Njërzilok asha. A ju dhimët fukaraja. Leja të kur dalin me folë palavra. Drejtësia, për njerin, njeri. Jo, jo, këshiren statistika sa fukara egzistojnë të ata. Këshiri sa kriminele egzistojnë të ata. Këshiri sa është për hap droga. Kinë se s'munën me nalë, kështu me nalë. Shikoj për hapja e të qijave, qka argumenton dhe zërë? Qka argumenton? Argumenton se ata kryesor të zdojnë me nalë të qija, se përfitojnë me tërë. A në dhe zërë, ata janë njofë për hundë për pjetë. Edhe, qa ka ndohë, su ka nërvëzu me grujën, ka ardhë afati i detit, e ka këthije. Dhe i ka thërë rrinë shpiteme, asë të majë për gruje, asë të lamu martu me tjetërën, me tjetërin. Allahu gjitha thotë, fe emsiku në bimaruf, si të mani me të mirë mane, për ndryshë s'ka mundësi. Pasë e thotë Allahu të bare kjo e tjera, au sërrihu hunne bimarufin. Thotë Allahu të bare kjo e tjera, au sërrihu hunne bimaruf. Si mës të mani me të mirë, shloni me të mirë. Që në më thonë shloni me të mirë? Sërrah, sërraha, është kur dikande le të lirë. Kanë thonë djetarë, këtu nuk është për qëllim të lirë, në kuptimin do më thonë me lanë me folë, jo jo, këto është për qëllim të lirë, i thu une s'po du me të majtë ma, je lirë, shko, ndoshta Zotit sa këton dikun tjetër. Edhe kanë thonë bima'ruf, qa ashtu me të mirë, kanë thonë nuk folë më për ta, apo me përhatë të njërëzit se mu pas kanë e mirë e kësha majtone, që kanë arë në komente. Shumë njani e shlonë grune vetë, hasha, i ndohë probleme, s'shkon jeta, pasaj qëfar banë, donë mi amshel këtë dyrë të asaj, qëfar thotë, shlonë fjalë, thumbuse, të cilat e pengojnë atë gruje, ajo më martu dikon tjetër. Nga sa ajo sikur tishte e përdalë s'kishin në akt, fakti që ka qenë në akt, akti ka mundësi së shkon, është prish akti, këtë regull, shkon martohet me dikën tjetër. Apo? Dhe jo që shosh në rrugën e gjahiljetit, vëzër. Apo? Dhe jo që shosh në rrugën e gjahiljetit. Që shë plot për njerëzë që dhojnë, aja mas e s'ka nejtë të i pari, qka? Qka mas e s'ka nejtë të i pari? Në ka mundësi ju konë ahmakaj. Ne kemi përmej? Mundë më ka njerëz, shkon, nuk dime majtë gruje. Apo? A ne Allahu, që dhe, djetarët, kanë diskutu talak, ja haram, a halal, a është me gru. Apo? Na kemi thonë se Shejkhul Islam Ibn Tejmije dhe Ibn Qayyim el-Juzeyjia kanë përfunduar në çështjen se talak janë në bazë haram, ndërsa shumica e djetarëve kanë thënë është halal, pastaj merë dispozita, varësisht prej halit ta nuk e kena tash këtë temë. Çka është për me rëndësi? Mos me mendu si ignorant. S'ke mujtë me vajtë, lëshoje. Ajo ndoshtë ta martohet me dikën tjetër dhe rregullon jetën e vet. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu." Thot Allahu te bareke ve teala, dhe mos i mbani, do mos i tje ket lëshu talakin, t'ja ket don talakin, e pra ti detin pak para se më mri detin me përfunduar, thot jo, je i gruaja ime. Thot Allahu, ama në zemrën tonë nëse ka niyet mi bë zarar, mos i maj. Mos e maj. Allë ka ndonjë dart haram është. Një njeri me ba njetë në zemrën e vetë, qoftë aktri, qoftë mas talakit, me e majtë një gruje me njetë zararit. Qështë është me njetë zararit, vëzër? Qështë me njetë zararit? Njetë zararit, për shemull, thamë me krenari, zdo me pa me dika tjetër. Me njetë zararit, qështë, thotë ku me shlu ka pare? Rikëtu. Jo. Nëse ti nuk e epë hakin si burë, s'ka mundësi me majtë ata. Nuk ka mundësi dhe ka haram. Nëse e mban e nuk ja din jetin kërkush përveç Allahut, prej për jashtë, gjikohet me atë qka e ka thanaj, dërsa të Allahut merët në logari për jetin e tina. Thëtë Allahut të bare kjo e tjara, mos i mbani për zarar. Dirar, zarar. Lita te du që të bëni zulum. Që të bëni zulum. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ Thëtë Allahu të barek e vëtjala e aj i cili e bën këtë mesele atëherë i ka bo zullum vetë vetës cëllë është aj? Aj cili e man një gruje për mi bo zarar për mi bo dam ky dam është qoftë qëriatik qoftë atë qka është njërë në tradit e kështë më ratë që shë përbendëm në ligeratën e kaluar Thëtë Allahu të barek e vëtjala وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوَا Dhe mos gaboni mi marë ajetet Allahut huzu. Apo? është lezuar disa krajte. Huzua, krajte që kemi neve, hafs. Edhe është lezuar huzuen. Huzuen. Po është talje. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, mos i merni ajetet e Zotit për talje. Qka është për talje, dhe zër? Qka thotë, dikosh, lunë me këta ajetë. Si lumë, edhe i ka njerëzit që shkrujnë pyjtje, të të kumbo talak grujën, po se di kër e kumbo edhe se moj me nësari këmë fanë. Dhe kjo ndohë plodhe, zë. Gëse i merë këto gjërat, apo si kur të borgjë, apo, i jabë borgjikuj dhe i merë borgjikujt, pas të kur venë data, po se di a kemë 500-600. Pa Allah u që ka thonë shkruje. Shkruje. Andaj disa djetarë kam preferua që edhe talakin me shkrujt. Nëse e di nga vetja jote se harron. Harron, on. Me të vërdet harron. Po edhe se e din që s'harron për mundësia me harru e shkruje. Filan datën, i kam dhe ngrujes, je e lëshuar, pas taj meno. Mendo. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, wala tattakhidhu ayati llahi huzwa. Mos i merrni ajetet e Allahut huzwa. Këto ajetet e Allahut çka ka për shembull vezër? Dispozita. Po mos luni me talak, mos luni me niqa, mos luni me këtë gjëra. Dhe ligjëratën e kaluar, vezër, ligjëratën e kaluar, dëshiroj ta theksoj. Unë e përmenda një hadith nga pejgamberi s.a.s. dhe se ne kam cituar në mënyrë të gabuar. Këtu e përmisoj. E përmenda se pejgamberi a.s. ka përmenda hadith, tri gjëra janë serioze, edhe kur thuhen hajgar dhe kur thuhen seriozisht. Unë e përmenda talakin, niqajin, talakin, dalin nga feja dhe tregtin. Ndërsa hadith i pejgamberi s.a.s. që shë përmenda e Ebu Dawud i Tirmidhi e transmetojnë, por se shpreja, dy janë, i kam cituar të gabuara. I kam cituar të gabuara. Qysh është hadithi, ka thënë alayhi salatu selam, tri gjëra janë serioze kur thuhen serioz dhe janë serioze kur thuhen për hajgare. Ka thonë alayhi salatu wasallam nikahu wat talaqu war raj'a. Nikahi, talaqi dhe kthimi. Çfarë do të thonë? Për shembull njëri thot, po të marr për gruaje, ajo thot pranova. Mos ai thot jo vaj gare bola. Kjo s'ka gare. Kur thot dikush, je gruaja ime, po të pranoj dhe ajo thot jam gruaja jote, apo kujdestari thot, po ta jap çikën, ajo s'ka këtu gare. Kjo është e para. Pas e ka thonë alayhi salatu wasallam wat talaq edhe talaqi. I dhuje e lëshuar, ajo e shluar. Këni po disa i matin temperaturën e grujës. Apo e matët. Ti thamë talak, mësë po, e kështu më ratë, hajgare. Ska hajgare. Jam pajduar djetarë se kush i thotë grujësve, talak, je e shkurërzuar qartë, ajo e shkurërzuar. Ska hajgare këta. Apo nuk ka hajgare. Dhe e trejta ka thonë alayhi salatu wasallam, wa rraja dhe je e këthyër. Se të mund je e këthyër? Po shemë dhe ka shluë, tani i thotë, je e këthyër. Nëse do me pa i gojë, thot, veç dashta me këthiju që ishë para agonti. Se kam njëhet me të këthije. Jo, e ke këthije. Nëse është e tre të herë, e dy të herë, apo, e ka këthije. Edhe, do mon, nuk luat me numrat që i ka vendosë Allahu Gjelluara periuda të talakit dhe kurorës. Mirë po, do mon, hadithi është kështu. Tri gjëra janë serioze, kur thunë serioze, tri gjëra janë serioze, kur thunë për hajgare. Një qahi, talaki, këthimi. Unë i përmenda gabimisht, një qahun, talakin, shqitblerin dhe dalin nga feja. Por se, ato të dhja janë ashtu, por pa hadith. Nëse njërën i thot, jam jahudi të baj gara, jahudi. Nëse thot njërën, unë jam qafir, sot për përbana qafir, nëse këthena, jo qafir, sot, dhe sa tijë për një me në fe. Edhe në shqitblerin. Nëse thot njërën i mere këta ta shita, beri parët, nëse thot, jo, hajgare, mëna, s'ka hajgare. Apo, mirë po, shpreja hadithit nuk është. E sakt me zisë se dhe hadithit është i diskutuar, hadithi është i diskutuar dhe shumica e ulemave nuk e kanë pranuar si hadith, por se për transparencë të dijes. Thotë Allahu te bareke ve teala, wala tattakhidhu ayati llahi huzwa. Mos i merrni ajetet e Zotit hajgare. Mos luni me fenë e Zotit xhelel xhelalu. Dhe kjo vëzhgon kanë thënë dietarët, luajtja me fenë e Zotit, ajetet e tij dhe me fjalët e pejgamberisë së sellem është dalë nga feja. Ijma'an. Ijma'an. Argument kanë thënë, kush lun me një dispozit Zotit, hajgare ban. Apo? Dhe i nga shokë nga plët njësë i bojnë hajgare. Bojnë me isharete. Këto. Apo? Këto. Hajgare e ko përcëllim. E kështu mëra. Këto pes herë. Qenja ndryshme. Mbulesën. E kështu mëra. Lun ma ajtët e Zotit. Apo dhe këto që i bingë kështu. Keni plët njërës, që lun me fejnë e Zotit gjilja. Këto dhe zërdalin për i fejës me pa diskutim, edhe shia e qëtë pifeje këta. Nuk shka me lutë me... Argument kanë thonë sepse ajgarja është e mohon palcën e madhnimit Zotit. Njërë nëse beson se Zotit jo i vogël, a e ka besu për Zot? Njërë i dëshirë unë i besoj, Allah të po, a i nuk ka qështë i madhë që shetin i ju. A e ka besu që ki për Zot? Jo. A i cili Kur'ani jaban qështu, fjallën e Zotit, nuk mundet me qenë musliman. Andoj që ka thotë Allah të barë kjo e tjana. Vala të të khidu ajat i lajhu zua. Mështu unë me dispozitet Allahot. Ta as me talak. A dhe ka të ndjetarët, është rezik me lujt me talak me ranë kufër. është rezik me lujt me talak e me ranë kufër. Dhe me di qa, është rezik. A dhe besimtari duhet këtë kujdes dhe mos të bëhet objekt që t'i shkon imani i tina. Kjo vizera që ka përmenë Allahot të bare kjo e tëre në këtë kontekst. Pas të të Allahot gjelluar. U edh kuru një me të Allahot. Përmend begatinë e Allahut që ja ka dhënë Allahu juve. Wa dhkuru ni'matallahi aleikum wama anzala aleikum min alkitabi wal hikma. Kujtone të mirën e Allahut që ju ka dhënë juve. Cila është e mira që Allahu xhelalu ka dhënë njerëzve? Shumë e mira, Zot. E mira e Zotit xhelalu, Zot, është edhe kaderike edhe shariatike. Kaderike o jeta. Ta ka mundsuar me jetuar. Ti ka dhënë syt vesht, të gjitha ti ka dhënë subhanahu wa taala. Dorsa shariatike cila është të ka bëu musliman. A dhe një meti maj madhe zërë pas e që njëri ju të lindë dhe të din me logik arsye, është feja. Që me ditë kushe ka... A mune e para me ndu, ku dhe dhim të ateistat me lejnë e Zotit të bare kjo e tjala, kur ta krymë vargun e emra dhe cisive të Zotit, me lejnë e Zotit, kur dhim të ateistat, disa për i djetarëve kanë shkujt disa libra për ateistat jo në kontekstin e argumentit. Jo me to mushtime, ki argument, jo. Po, edhe pse ka shumë lirë bajan për, me argumente, pro, qëlli, jeta, argumente shumë logike, kuranore, kështu më radhë. Disa për i djetarë kanë shkujtë, si kërë i ateistave në kuptimin emocional. A mu që para më du, gëzër? A mu që para më du? Jeta e madhe, jeta me siklete, jeta me dëshira, urrejtja e vdekjes, dëshuria për jetë. Kitë këto, gëzër, njani vjen këtë dunja dhe nuk e di ku që ka pru këtu. Sa siklete ka e? As nuk e di ku që ka pru, as nuk e njef zotin, as nuk e di ku ka me quaj. A ne ka nënë djetarët azapin e madhë. Bon, e shion të shumë fishuar në khiret, a shka s'ka besu? A shka s'ka besu? Andaj imani vëzër e pakson azapin atë ditë, se ke priti. Imani, a shka ka iman, e lusme Allah, që Allah, t'imbush zemë ato në iman. Njëri kur ka iman vëzër t'i e pret. A shka e pret, andaj ka darë disa për i djetarëve të tabiinve, kur print, bon, ka dek, për shimull, alimi, djetari, fmit janë një mërzit, o bab, bon, kujtoj e mëshirë Allah. Disa për i tyri janë shprej, kanë thonë, do të amartë në pyjtje me leku në vdekjes. Ka thoshme ka du se une kam bindje në Allah, unë të varë e kjo vëtjale. Qështë që të amartë pyjtje? Në kuptimin se kam e vetë me lashën, kanë e kizot. Dhepse ka orë në hadith, me lashën e thotë, robit kanë e kizot. A në dhe zërë, sfar begatije e madhë është njëri u të njefë zotin e vetë të varë e kjo vëtjale. E dim kush në ka pru, e dim qka do pineve, edhe e dim ku kemi përfunduar. Këto vëzër që bëhon të gafila, indiferent, së qajnë kokën, lebe dhe të mabetin e vdekjes ti. Këta mu një hikim vdekjes? A ne, qka thanë djetarët e parë? Thanë ti kur e përmenë shumë vdekjen, s'ta afron e gjelin, e asë kur se përmenë s'ta largon. Jo, ti qishë dush ma në vro? Ajo ka datën e vetë. A ne, përshimë, në poezi, ka thanë El Mutenebbi për i djetarëve të parë, ka thanë sa i smuti i zgatët jeta, a bo ishë në që do të e që ki shkoj, shkon aj. Se kaderin nuk shkon që shdoti, shkon aj të prit pas një ilet. E ki me 100 ilete, a bo atë të i gjenjerin që 30 vetë thot, jam të shku që këtë hap, qatë hap, shkon, nuk shkon. Pse? A ne të e prit njerëzit me dik plak i shkojnë të rritë. Ta plak ka. A ne e gjatë të përshimull, në mosh, të shtyme, 90-100 vetë, janë njerëzit pak. Pse dhe zërë? Se ata njerëzit të e prit, ata kanë shku këtë tjerë. Thotë Allahu te bareke ve teala, wa ma anzala aleikum min alkitabi wal hikma. Dhe kujtonë se Allahu ja u ka zbrit juve Kur'anin dhe urtësinë. Kur'anin, alkitab, ku vjen Kur'ani vezë. Alkitab gjithmonë është përshëllim Kur'ani. Alkitab është përshëllim Kur'ani. Ndërsa alhikma, çka është hikma? Kanë ndonjë dietarët, shumica, alhikma as-sunnah. Hikmeti është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa dietarët kanë thënë alhikma ay alhukm. Ju ka kallëzu Allah qysh me gjikua. Nga se nuk ka maran se me jetu e ignorancën. Me jetu në sistemin ignorant. Ska maran. Dhe ska ma mirë sa me jetu e në sistemin e Zotit Gjellit Gjellalu. Apo? Nuk ka ma mirë. A në thënë djetarët, në shumisa djetarët ka në në hikme, është suneti për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe këtu dhe zër, shpresë për njerëzve nuk e kuptojnë këtë mesele. Duhet të shabën. Pse është hikmeti suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Këto bëhet sallat kur ju kallëzojnë Kur'anin thotë mirë. Për Kur'an mirë. Lexojnë Kur'an, mësojnë Kur'an. Por ti çish të hadithi vin, apo? Andaj që hadithi ka qenë ndarja mes sunnive dhe bidatxive. Sepse hadithi është urtësia. E pse është thujt në Kur'an urtësi suneti i pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam? I pari vëzër që e ka shujt në libër këtë meselë, cëli është Imam Shafi'iu, rahimahullah. Pse e ka shujt Allahu sunnetin hikmet? Sepse ajeti Zotin vëzër. Kush e di ku e ka venin? I pari, kush e di? Para ulemave. Muhammedi s.a.s. Aje din, ose me fjal, ose me zbatim. Kur Muhammedi s.a.s. me zbaton në Kur'anin, qka i bje kjo? Ajetet i ka vendosë në vendin e vetë. Andaj ti i gjenë njerëzit për shemull, flasin për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam dhe bojnë supozime dhe bojnë mbledhje akademike për vlerën e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, apo tash për shembull flet se pejgamberi sa më kon kështu, pejgamberi sa më kon kështu dhe nuk përmend hadithet tina. Nuk kallzon. Për shembull sa për njerëzve janë mshehin bota se Muhammed sa më kon mjekrosh. O bëj apo? O ja thon o kon sina. O jo vesu kon si ti. Nuk u kanë i rrum, vallahi nuk u kanë i rrum, alayhi salatu wasalam. Këta janë pajtue, këtë që ka, e kanë pa, dhe ata që se kanë pa api muslimanëve dhe ju muslimanëve. Ajo konë mjekrosh në kuptimin e emrit me mjekër të madhe. jo në atë termin mjekrosh kalujnë ata njerëz. Jo, mjekrosh me mjekër të madhe. Këta ku në Kur'an e ki? Jo. Në sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në historinë e tij pejgamberi sallallahu e ka pas mjekrën e madhe alayhi salatu wasalam. E tash hikmet diku edhe zot. Njani për shembull del thot, kush shkruan mjekra në Kur'an, ha? A kuptoni urtësinë? Kush shkruan mjekra në Kur'an? Imam Shafiu në kanë vesë. Ku ka me mjekra në Kur'an? E me ka haqë të zungë në natije. Këni bodo? Hajde ti o gjo me qitaba e di. Po e di na. Angon ti. Allahu gjitha që farë thonë Kur'an dhe. Wa men juti e rësule fekat e ta Allah. A që kjo ajet? Kush i bindet pengamberit, i është bindet Allahut. Kush i bindet pengamberit së sëllëm, i është bindet Allahut. Shiko? Urëcija që farë është? Pengamberit së sëllëm dhe zërë. Ha? Kush i bindet Allahut, kush i bindet pengamberit, i bindet Allahut gjelë gjelë. Dhe mësëm ka thonë, shlëni mjekrat, runi mustachet. Shkurtoni mustachet. Shkurtoni mustachet. Kjo qëfar i bjo dhe zë? Ndjekja e ti, qëfar është? Pribindis në Allahu të barë kjo e tala. E tash, me elshu mjekrën, tash semi të folë me elshu mjekrën, se kemi me këtë temë dhe zë. Por shta kuptojmë urtësia e sunetit, ko? Me elshu mjekrën, a me Kur'an dhe me hadith? Në bas të imamave të muslimanëve, katër është me Kur'an. Qysh me Kur'an? Po Allah dhe mjek në Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. E qysh do këtaj? A njëri thot, ajo koni pasht. Qa ajo i pasht? Me gjileta. Jo, me i pasht shtu. Nuk është i pasht. Nuk ka pasërtia që ka njërës të menojnë, apo? Sepse, shikove zër, kur prishet të menduar i të shëndosh, bat e mira e keqe dhe keqe e mirë. E lusë për Allah unë që Allah të i drejtën muslimanët. Mirë po, besimtari zguzon me rejt, zër. Mangësia le të mbetë e jona. Ama nuk guzën me rejt. Tha Allahu te bareke ve teala, kujtone se juve jo ka dhënë Allahu Kur'anin dhe urtësien. A me ne e përmenë me gjeratën e kaluar, te emrat e Zotit Gjeli Gjelalu. A ka mujtë sahabja me keç kuptua jetin? Ka mujtë. Kushe ka drejtua dhe zërë? Që këtë drejtimi, që ka i bje? Që ka i tha për nga mësam Aishës, kër e keç kuptua një jetë? Laja Aishë, joj Aishë. E ta shtish, që ka i ka zonë kë? Kja ka zonë kë jetë kë e ka venin. A me ka mën djetarët, është qujtë hakimi, hakim, edhe hakimi, hakim, për çfarë arsye? Se gjikasi zgudzon në mukan Taish. Zgudzon ai cili gjikon me libër Zotit dhe jep dispozita mukan jo i urt. Apo? Dhe zgudzon gjikasi mës me pas një urit të sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj dietar janë pajtu pa diskutim. S'ka mukan gjikas mesin e muslimanëve ai çka e njeh vetë Kur'anin. Edhe pse kjo në teori s'ka mundsi, patjetër me një sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse po di çish ku e di çka jet Kur'an? Ku e di? Që që do dhavim ajeti tjetër? Pse ka zbrit që kjo ajet i dytë? Ne e shohim se kjo ajet ka zbrit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për një shkak të një sahabe dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka drejtue. Andaj kuptimi i ajeteve. Pra, ku e ka venin që kjo ajet? Kush ne e kallëzon? Kush ne e kallëzon? Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Nëse nuk kemi nga ilm, do s'na ka ardhë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj tabiinët. Pastaj tabiinët. Pastaj katër imamat. Rahimahumullahu jemija. Allahu na i mëshiroft të gjitha ta, e na takof me ta. Andaj, fjala Zotit Gjellë Gjellalu, kujton e begatin e Zotit, dhe atët që ka Allahu ja ka zbrit juve prej librës dhe urtësijës, ha? Dhe këtu vëzër e kemi një meselë tjetër. Apo? Ka thënë djetarët, Allahu e ka përmen begatin, pas ta e ka përmen librën dhe urtësijën. Ka thënë djetarët, librën dhe urtësija janë mëna begatijës. Pse i ka vequë? E kujtohet më herët, kujt i kujtohet më herët në surën Al-Baqara, kur jemi ndalë me ajetet tefsirit, kemi qenë tek fjala e Zotit Gjellë Gjellalu, kul in kuntum, kul in kana lakum ad-daru al-akhirati inda Allahi khalisat min duni an-nas, domthon, çfarë thotë Allahu te bareke ve teala, ajeti 98, ajeti 98 i surës Al-Baqara. Men kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael fa inna allaha aduwwul kafirin. E kemi përmendur këtë meselë atje tash e përsërisim. Kur Allahu thot kujton e begatin, mos më paston Kur'ani, a unë nuk kupton kë? Po. Pse e ka përmendur Kur'anin? Ka thënë sepse nëse nuk e dini për çfarë është përsëllim begatia këtu, Kur'ani është përsëllim. Argument, shikoni këtë ajet. Thot Allahu xhelala, kush është armik i Zotit dhe i melaçeve të tij dhe i të dërguarve të ti dhe Gjibrailit dhe Mikailit. Gjibrailit dhe Mikaili, a hinte me laqët? Po, pse i ka përmend veçan? Se këtu ka qenë problematika. Jehudit kanë thonë, Gjibraili në ka morë neve i nati, vetëse me në e pru neve jehudive Kur'anin, ka që ja ka qëtë Muhammedin s.a.s. Allahu shë tha, men kene aduë lillah, wa me laiketi, wa rusuli, wa Gjibraili, dhe Gjibraili. Pse i ka përmend Gjibraili në veçan? Sepse probleme o kënë taj. Dhe kanë theksuar djetarë se kur të vjenë në Kur'an një fjallë e përgjithshme, pas taj nxjerët nga kjo e përgjithshme një diqka, qëfar është përqëllim? Për shemë, ozë, që ta kuptojnë. Kur i thuti, prindi, thot e vladin, shkon shkoll dhe mëso. Supozoj fjallë i në kështu, shkon shkoll, pik. A në kuptojnë që mëso? Po, pëse i thot mëso? Sepse nga qëllimet kryesore të shkuar e shkoll, cële ashtë, mu shminkua. Jo, dhe, asë me shku si manikerati. Jo, me mësue. Me mësue nëse shkon për këta, për shka shkon. Dhe kjo është gjithë ki fesatë në për shkolla. Wallahi ki fesatë, subhanallah, kjo janë trite muslimanëve, trejete muslimanëve. E lusmi Allahun që Allahu t'i ruan ata. Nga devijime, nga degradime. Nga se synohet mi degradua, vëzër. Mi ba bagti për kapitalisat e mdhej. Andaj, kur të veqohet në Kur'an një diqka, qëfar është për qëllim? Është për qëllim se që kjo begatia e vërtet. Andaj, që ka tha Allahu te bareke ve teala, kujto me begatinë e Zotit dhe atë që ka u ka zbrit. Pra, e ka vequar nga begatia e përgjithshme Kur'anin. Qështë e përmenëm në ligjëratën e kaluar, se sahabët dhe zërë, kër e kanë lutë Allahun, qështë e kanë lutë? Kanë thonë, o Allah, ma mundëso mu afrut e ti. Andaj, thaj Ibn Qayimi, e kanë lipë për Allahut, Allahun. Kështë prejë, subhanallah. E kanë lipë për Allahut, Allahun. Njërës e sot shka e lutin Zotin? O Zot një kërë, o Zot një shpi, o Zot një gruje, o Zot do pare, o Zot... Kjo në regull, në regull. Kër janë halal, në regull. Por sahabët e kanë të i kalu këtë këta mësë. O Zot tyje, a tyje për du. Qamët, andaj, shiko për nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam. Prej Allahu që ka lip? Prej Allahu që ka lip, mësë. Wallahi që është hadithi. Për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, një natë prej natëve, ka dalë në Medine, barku i zbraz komplet, s'ka pas ku gjosh ka me onër. Ka dalë jashtë. A i ka mujtë, thëmonë. A mu që parë më dhe njerë mbëjt dashën të tirë tokës, delë për i shpijës vetë shka s'ka me hangër. Nësa nera, në anë i thotë, jo, që shko njerëzit? Rokën me familjarë, thotë, pëse se ke maru këta, pëse se ke bo ata. Apo, e rokën me gratë të tëra, apo me nalët të tëra, apo me prindërit të tëra, dhe s'ma ke siguru këta, s'ma siguru këta. Ka da njerë më i mirë mbëjt me dashët Allahu, aj, firdeusin e ka, apo, firdeusin dhe ke utheri dhe kreti ka, ka da në këtë dunjanë, këse ligjët e dunjanëve nuk ndryshohet. Ligjët e dunjanës nuk ndryshohet. Ka dalë dhe e ka shtrëngu barkun nga uria, mës të mund, ta ngjite luktin, mës të shkaktoje të lashe. Kur ka dalë jashtë, ka në gazet e ka taku të parë, e Ebubekri Siddiku. Edhe e ka pasë, e mësa mështë i uritur. Po s'ka pasë, ka me, ka him, shpi, s'ka. Ebubekri, e kanë taku Omerin, e asë Omeri s'ka. Tre njerëzit, do më thonë, kombinimi mëj mirë që ka egzistue, ka dalë të uritur. Apo, dhe pasaj kanë taku një sahabi tjetër, i cili i ka thirë për nga meri së sellem në gusti, dhe ju ka dhënë mish. Radiallahu anhum vë ardhahum. A në që duhet kemi parashyte që, se begatia e Zoti Gjellë Gjellaluhu e imanit dhe Kur'anit dhe sunetit për nga meri së sellem, dhe zhjen me asnjë begati. A në nuk është problem ti mi thanë Zotit, ma mundëso për dunjanës tak, tak, tak. Po me madhja është ajo është ka thaj më nkaj me gjëzije, sahabët thëshin, o Allah, ty o Zot, ty po të gjedhi. Andaj për nga mërë i sëllëm, kër i arë Gjibri tha, po do me nejta në ndunja, da shamir plot, tha jo, zot, e ti. E lusë për Allahun që Allahut në mëgjëzim dhe tonë me iman. Andaj thot Allahut të bare kjo e tjara, ja idhu kumbe, Allah me këtë ju këshillon juve, ja idhu kumbe, waf, wajz, shka i thënë të na, është këshila. Thot Allahut Gjellë Gjellalu, wa tëkullahe, dhe kini frikë Allahum, dhe kini frikë Allahum Gjellë Gjellalu, wa alamu enë Allahe bi kulli shein alim. Kini frikë Allahun dhe dijeni se Allahu çdo sen e di. Ka dhënë komentatorët, fjala e Zotit Gjellë Gjellalu dhe dijeni se Allahu çdo sen e di, për çfarë është përshëllim vezër? Është përshëllim fjale për gjithshme, por se në kontekstin që ka ardhë, është se e din ju o burra që kam shefni në zemra dhe e din ju o gra që kam shefni në zemra. Andaj, pastroni zemra të juve nëse bashkoheni, bashkoheni me të mirë, nëse ndaheni, ndaheni me të mirë, pa akuza dhe pa e bartë njëri tjetërin me me fyre. Kjo është vëllazër ajeti 231 i kësaj sure. Vazhdojmë ajetin tjetër me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhele xhelalu: "Wa idha talaqtumun nisa." E nëse i bëni talak grat, fa balagna ajalahunna. E ata e arrin ajelin e tyre. Ajel, ajel. Ku le të thonë ajel vëllazër? Arabt ajel e përdorën edhe për po. Për shembull i thu e sheript, a ke pi, a ke hangër, nëse do me thonë po, thot e gjel. E gjel në Kur'an për çka vjen vëllazër? Por shumë ana. Por te popullit cilin njëjtë e gjeli? E gjeli dihet, e gjeli veçim e laçës. Apo? Por kjo është e mirë. Se ka mejt kjo. Apo? Mirë po e gjel që do më thonë vëllazër? E kur e pret. Kur e pret diçka. Që ka mendoh, sigur, ajo është e gjel. Andaj Allahu xhelalu ala e ka quajt momentin e vdekjes me e gjel. Sa nuk shtihet, nuk vjen, nuk vjet kuturrë. Po vjen me listë zotit të bare kjo e tjara. Pse është shujt e gjel? Sepse pa tjetër ka me ardhë. Sikur që vjen e gjelin këtë bodhë dhe zër, data, apo a mundet njëri me thonë, e martja, apo mi bashkë e shtimi, sërë shtimi, ka me ardhë, me lejnë zotit të bare kjo e tjara. Kështu është edhe e gjelin dhe zër. Andaj Arab të kam bërdor naam e gjel. Pse? Pse dhe zër? Sepse të Arabët është një bazë. Pa tjetër fjala me pas kuptim përgjithshëm. Po, edhe e gjeli po, është e sigurt që ka marrë. E lutem Allahun që Allah na merr shpirtat me iman. Fat Allahu te bareke ve teala. Nëse i bëni talak grat, edhe arrin e gjelin e tyre grave. Fala ta'duluhun an yankihna azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf. Nëse grat emrin e gjelin, e këtu për dallim nga ajeti i parë se Allahu, këtu domthon emrin e gjelin kalondata. E ka shlugrën e vet, ka prit ciklin 3. Qoftë nëse ka me zebin, se është 3 pasërti, apo 3 menstruacione, pavarësisht, nëse kam ri data, pi momentit, qka ajo e lajmëron, thot, unë e burë i kalova 3 cikla, ajo më nuk është grua ti. I mledhë robat dhe ecë. Dhe ecë. Thotë Allahu të bare kjo e tjala. Kur ta mërin e gjelin e tyre, pra këtu nuk është afrohet, për këtu është vjen e gjelin. Pra data e cektuar. Thotë Allahu xhelalu, fela ta'buluhunna an yankihna azwajahunna. Këtu dietar kanë thënë fjala Zotit xhelalu xhelalu, wala ta'buluhunna. Është për qëllim jo burri. Po është për qëllim kujdestari. Dhe kjo është gjithashtu prej retorikës së djus arabe. Është për qëllim kujdestari. Thotë Allahu te bareke ve teala, kur ta amrin ato e xhelin ju o prindër të vajzave apo kujdestar të vajzave, mos i pengoni ato gra që të kthehen prap si bashkëshorte të burat e parë që i kanë lëshuar, nëse mes tyre ka kënaqësi dhe harmoni që të kthehen dhe të aprovojnë prap. Apo? Dhe kjo, çfarë argumenton vëllazër? Argumenton për meselen të cilën e përmendëm domthonë më herët, se nuk ka një qa paveli. Nuk ka një qa paveli. Argument, fjala e Zotit xhele xhelalu. Fala ta'duluhun an yankihna. O ju prindër, mos i nalni ato, nëse ato prapë do të mukthi. Për shembull, ka shkuar para një herë, ka kalu i detin, ka shkuar në shtëpi vet. Ky burri i ka rrap pishma, siç i bën shumicën e rasteve. Ka thonë, a bën edhe një herë ta martoj? A ka drejt tash, baba më thon, jo, jo. Ti e humbën një herë. Shansën apo? Jo, kanë thënë dietarët, nuk ka të drejtë nëse ajo don. Nëse ajo do. Dhe kjo ka dhe gjërë hadith nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, se i ka ndodhë njërit prej shokve të pengamberit sallallahu aleyhi sallam, Maqil ibn Jesarit radiallahu an, Maqil ibn Jesar, dhe gjërë, e ka pas një motër të cilën e ka martu për njërit prej sahabeve të pengamberit sallallahu aleyhi sallam, dhe e ka shluhe, s'ka ecë, e ka shluhe. Pas taj, kër janë shluhe, mirë po ka pas mes tërë dëshuri, ka pas probleme, edhe e ka shluhe. Kër e ka shluhe, i ka arë keq, edhe asa i ka arë keq. Mirë për e ka prit i detin, se ka këthi para i detin, ka shku në shpit vetë. Maqil ibn Jesar, ajo se ka pos babën në gjallë, e ka pos vetëm vlavë, ajo ka kujdestari tina. Që ka ndohë dhe zërë? Ka ardhja ka lip qikën prapë, e motërë. Ka ndonë ma e prapë për gruje, paguj mehrin, ketë, qysh është aktin i qalë. A i ka thonë jo, e kram nëk, vëzëu vëgj nëk, fatallak të ha, ka thonat ndërum, të adash motrën, të e shlove, plus ka priti det, Apo? Mirë po kërë ka këshirë motërën e vetë, ajo, ka anut, këthejët e burri vetë. Apo? Edhe, janë ngushtuë. Ka shku të pengamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shku të pengamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka zbitë kajet. Thëtë Allahu të barëkjë vëtë. Vë idha tallak të mund nisa, fa belag në ajele hunne, fe la ta adhulu hunne, e jen kehne, e zëvajë hunne, idha ta radha u bejna hunne, bil ma'ruf. Thëtë Allahu të barëkjë vëtë. Kur të shloni gratë, e ato të amrin kohën e caktuar për të kalojnë i detin, mos i pengoni, mos i shtrëngoni, që ato të martohen prapë me burat e partë, parë nësa ata kanë knasinë me zveti. Ka thënë Maqir ibn Yasar, sem'un wa ta'atan li rabbi. Ka thënë ngoj dhe i bindem zotit tëmë të bareke, vë tjala, e ka marë, dhe jo dhe qka dhe e ka marë, se njëherë i ka thënë, unë ti ndërohat për nëherë të është me shlohë, së ta japë, nuk ta japë. Kjo është argumenti më i fuqishëm i gjumhurit, i shumicës ulemave se s'ka një qapa veli. Ka thënë, argument është Maqir ibn Yasar, se si kur të kish pas një qapa veli, a i kish ku i kish marë prapë. Sidomos se ka pas gry një herë, sidomos se ka shkru vesh një herë, mirë po jo, a i ka shkru prapë, ja ka lip vlahot vetë. E i ka thënë, po, i bindëm Allahut në këthimin e motrës e vetë, dhe kërja ka quqa i ka thënë mere inderuar. Muk kramen, mere inderuar. Pse? Se njerë i ka thënë, na të nderuam, ti se pranohen derimin, andaj kërja ka zbitë Allahut gjilë gjilë. Dhe kjo ka qenë lezër, thyrja e vetës nga ona e sahabeve kur ka zbita jeti. Apo? Dhe kjo dhe zënë ju ndodhë plat për njerëzë. Shumë nësë jashlon qikën, i hip temperatura vlaut të njërit aty, apo babës, nëse për shumë qika prap dënë më këthit e njeti, dhe aj dënë më këthi, dhe nuk ka dënit keqet e aj dënit met, e kështu më radhë, a du të me e pengu? Jo. Për shumë nësë ju dhe zënë? Sepse krenaria jote nuk vjen para levërdijës asajna, edhe tatina. Krenaria e familjeve dhe burrave nuk vjen para levërdijës së familjeve. Andaj shka tha Allahu te bareke ve teala, fela ta'dhuluhunna. Dhe shkjoni vëzër, qëfar shpreje ka përdor Allahu në këtë rast? Ka thonë, fela ta'dhuluhunna, mos ka dhoni muskuj. Adhul, i thonë këse pjesë, apo? Allahu thonë, nuk ka burrni tash mi thonë, a, gata, gata. Ja, ja, patë një herë, shumë, dhe me, na, nuk mundesh me lujt me neve. Ka tha se s'ka lujt, ka morë me akt, e ka shlu me akt, do me këthi me akt. Nëse ketë është dushku në proces të litëshëm dhe të moralëshëm dhe vetar, qëfar ka pëngesë? Qëfar ka pëngesë? Andaj që ka tha Allah u gjitha, felat të abulluhënë, o ju prinder, o ju kujtestar, mos ka dhëni muskujt tash. Dhe thë, së është punë e muskujt. Duhësh me e këthyje nëse ka apsir për me, për me këthyje. Kjo është ajetës e ka mërënë djetarë e vezër në, në këtë kontekst. Thëtë Allahu të barek e vëtjara, dhalike ju adhubihi men kana minkum ju minu billahi wal jaumin akhir. Thëtë Allahu gjitha, këtë këshil, i ajapim ati i cili, pianës juve, mesit juve, e beson Allahun dhe ditën e fundit. Ska zonë muskuj, kjo fejë e Zotit. Dhe, sa për njëzë përshimë dhëtë, po, ua më këmë bëhë bejone. Në e na familje e madhe, na smujone, dhëtë, unë jam dhëtë autoritet. Dhe kjo ndodhe se jo vështë në martesë dhe shkurërzime. Kjo ndodhe dhe kër e thotë një fjalë, apo kër ka thonë diçka se këthem rapë, apo kjo ndodhe dhe mrena patalak, burë i thotë diçka kërëzë, ajo gabim. Ajo ja vërteton se ajo gabim. Ka plot me burra thotë zgjuzojon me dal gabim. Se un jam burra jo gruaja, ajo duhet me dal gabim. Ja ja, në vërtetë as ka me dal ajo. Andaj Aisha radhiyallahu anha dhe sa burra ju thonte, sa burra ju thonte, a gabim e kia. Ajo gruaja ishte, thënë nga gabim e kia. O dhe jo me çka gjuzon. I ka thon Aisha, burrit më të madh që ka ekzistuar fytyrë tokës, në fjalë, se ne bëmë kaimë gjëzë kur shpjegon këtë fjalë subhanallahu, jeni me çudira. Dini rasën e iftirasë a Aishës radiallahu anha dhe pritjes e një muj të ngushtimit të anës këtë sahabe dhe Medinës pejgamberi sallallahu aleyhi sallem edhe qëfar do dhe zër, vjen shpalja e pasron Aishën. Shkon pejgamberi sallallahu aleyhi sallem të shpia e Aishës të Ebu Bekri dhe të nana e Aishës edhe të hi pejgamberi sallallahu aleyhi sallem ajo dhe zër thot Aishën, sa i Bukhari adit i gjatë e ka shpiku i bënkajim El Gjuzije me shpikim të mërkullushu. Edhe Ebu Bekri thot, që thot se për nga meri sallallahu alaihi wasallam ato arë. E i thot, ku mi fahmedi Resulallahi sallallahu alaihi wasallam. Thot, që edhe thuj faliminderit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Që thuj shprej falinderime për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Që i thot Aisha? La vallahi, jo vallahi. O dhe zera, e kuptoni se kush është raport, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Një rast tjetër, Ebu Bekri që shtu kërja ka prish pak Aisha pengamberi së sellem, e ka ngrej pak për teshe, saj qike ka pas. A i ka dosh mja ka dhu një muhabet tjetër, pa i nuk e ka pengu që e ko qik, po gruje pengamberi së sellem. A në do një herti për shemull, këni pa disa, për shemull munot, para dhondrit me ka dhu muskullar, s'kallzohet ati, respekt dhondrit, leje qikën tave ti, respekt dhondrit. E qka, bon, e përën sam, ja ka hek dorën e Ebu Bekri, e ka largua. Edhe pastaj gjithmonë i ka thonë, oja isha, e dipe kur deshti për vojot pak, me ti ka dhu do qefe, unë të pështova. Kështu kanë folë lirë shumë dhe zërë, sa konë të ato jeta zyrtare. U lu këtu, që u piktu, kanë lujt, kanë baje gara, në pengamberi së zëllem, e ka morë kalin dhe ka bo gara me Aisha dhe Gjolana. Njerë e ka shlu, pas të i ka thonë, e këta të shfitoha, para s'ka të shlua. Me në nëzi, kër i ka thonë, e vëkri, që u thuj faliminderit pengamberi së zëllem. Pse? Se u krydo, mo, ti e pastor, të merë pengamberi së më të thënë, kanë zbita jetë. Tha, jo, valla, jo, valla, la Ahmedu, si thamf, hamd, kër kujtë përveç Allah. Dhe dhahi kënë nëbiju s.a.sallem, keshi pengamberi s.a.sallem. Plët djetarë kanë thonë, ka kesh për këtë arsyje, për atë arsyje. Ibn Qayyim al-Juzeyri shë thotë, pse ka kesh? A dinë pse ka kesh? Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, dhahike li enneha nesebetil hamde, ka kesh se ajo, ja ka dhonë falëndërimin ati që e meriton. Thotë Aisha, maherët, kum kajtë, në qatë sprovë, sa që kum me nuk ka me dekë. Qatë shku më kajtë prej akuzës që më kanë ba, sepse i ka thonë më bëzvet, o babja me pastër, si ka besu. O i nënja me pastër, si ka besu. Ja Rasulullah, ati, këti, kërkush si beson? Që me ba? Thotë, ku më kajtë, sa ku më nuk që ka me dek. E kër i ka thonë me përkri qëtë, i faliminderit, ka thonë, jo, kush më ka pastru? Rabbul Alemini, ati i faliminderit. Për mësëm ka kesh. Thotë i Ibn Qayyimi, ja ka përkatsu falinderimin zotit, taj, për mësëm ka thonë, aj, marim tonë. Ibn Qayyimi që ka thotë, kjo shenja pengamberisë. Pse është një pengamberis? Sepse pengamberis e sem nuk ka ka armi ka dhu muskujt e vetë. Po ka armi mësu njëzit se kush është Allah. U kry. Njëri thot, po bur, u kry, ajo e falenderoj, Allah u gjele gjelal. Apo, andaj, shikoni dhe gjelë. Shpesha në raportet, a di kur prishë në raportet dhe gjelë? Qovë bure gruje, qovë bure prind e vlad, qovë dosta, ku njëri do me ka dhu muskula. Snje Allah, snje pengamber, snje dispozita. Ati mos prit harmoni. Andaj Imam Shafiui çfarë thonë dozë? Wallahi i lut na Zotit, Allahu xhel xhelal. Çall kur polemizoj me dikan, Allahu më mundsu me e thon hakin kundërshtar jam. Për çfarë arsye? Ka thonë zonja mi sigurt që e pranoj. Ka thonë dyshoj ta e pranoj. Apo jo. A mund të di më luçë kështu? Na kur bën polemizim me dikan, çka kena çe kush më dal në tamam. A unati? A ti aj. Normal. Ti ki çe më dal? Shiko dhe zërë, muskujt në dispozitat Allahut, ha? Muskujt, dispozitat, këthejen në azab. Vallaj këthejen në azab. Allaj mësi kalëzë grujës muskujt, e asë e vladit mësi kalëzë muskujt, po ti mund është me mitë, ata. Një modu shumë mundohë, dhe Allah, qësë e ardhë pa plaki. E qësë e që me bërë, amene këti, apo, asker ati. A një respekt për pa plakin, po, jo adhurim pa plakin. Jo adhurim. Jo mi bo bindje mbi pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Apo a do të ishte plot prej pleshme, fatkeqësisht kallëzohet hadithi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ai hundi ka qiu përpjet. Çfarë respekt di tina? Imam Maliku ka thënë kush e prish ftyrën, kur kallëzohet hadithi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, kam frikë se Allahu ja shmang zemrën dhe çet kafir. Ti e di se fjala kujt kallëzohet? Ai e di fjala kujt kallëzohet? E pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Andaj respekt për çdo më shumë, por nën Allahun dhe pengamberin sallallahu aleyhi mësëllim sikur që i tha Aisha ja, unë i thëmë falimderit Allahu të barek e vëtara dhe keshë pengamberin sallallahu aleyhi sallam tha Allahu të barek e vëtara me këtë e këshilojmë ati cili beson Allahu dhe pengamberit edhe ditës e funit dhalikum, ezkalekum u athar tha Allahu të barek e vëtara kitë këto dispozita janë më të pastër ta për juve dhe ja, më të qildër ta për këto dispozita dhe zër, për shfar i kanë zbit ka ndonë djetarët, sepse ju, o prinder, o kujdestar, ande ka thamë pengamberi s.a.s. me hadithës, nëse juve ju vjen dikush, edhe ja u lip qikën, dhe ju një të knash me fejnë e ti dhe moralin e ti, edhe nuk ja jip një për muskuj, thotë pengamberi s.a.s. tekun fitnetun fil ardi wa fasadun arid. Nëse njëri vjen ta lepçikën, thot pejgamberi sa. I je knas me fe, i je knas me moral. Po thua kjera, sa është i fort ai sana. Familja ulca, apo çka ndodh plot te arabët, tash ndodh te kabilet e njerëzve. Tha pejgamberi sa, nëse se bani çështu, po nëse se ajat ndodh fitnë në tokë edhe fesad i madh. Kanë thonë djetarë, qish ka mundësi njani e pengon qikën e vetë për njanit mi adhanë për gruje, ndodhë fesat në tokë. Qa ka lidi fesatin në tokë me ketë? Kanë thonë se kje banë, kje tjetëri e banë, kje tjetëri e banë, që ashtu? Bahët zinaja. Qështu bahët zinaja? Kure shtrëngohët dikush në halal, hapët rrugë e haramit. Andaj ti ishe njerëzit, nuk e shtrëngojnë qështjen e halalit, vetëm se shkojnë haram. I ri, e thot, zgatë martesën, 30 vjet, 40 vjet, i ri, armërinë e ki për para, kështu më ra. Të në armërinë e ki për para. Të në armërinë e ki për para. E të vetëm, qëfar, subhano, njëzit edhe në perceptive kanë të vjuvet. Cëla është ajë armëria për para? Thot, e ki pati se, për thot, thot, një jetën e ki për para. Wallahi, rrejnë si kjo. Rrejnë si kjo. E jetën e ki për para. Kushe ti për që ka jetën për para? Kush ka garantu mërë që ti e ki jetën për para, e rejnë e vlajnë, ti ki për para me esë, ti thot që kësë vetë ti ki me esë për para, ku ki me esë për para. E pas taj i angushton rrugën, a ajo është njeri. E njeri, sikur mirë, nëse njali vëzër, i pengohet buka, i pengohet buka, që ka bërë ajo? Apaj, e vjetë bukën. Jo ndoshta piqetit, po bicikletit, do me hangë bukë. Andaj kur i ardhën disa njerë që e këshin vjetë, një shef në kone mërë Khattabit, i cili që kështë të tonë me hangër, qëka e ritha, Omër Khattabi? Tha, pëse e kini vetë këtë bukë? Po, tha, shpërëb me hangër. Tha, thirë më një këtë, thirë. Thirë më një atë. Nuk u baj dërvish. A, kini veva. Thirë më një, tha, shefin. A, është e vërtejta se që këtë tonë me hangër? Tha, po. Shkoni, tha, ju një të lirë. Edhe ja ka të qefin atina. Kështu, dhe zër, jeta. Ligjet fizike, dhe zër, kështu janë. Nëse ti e pengon, edhe hajvani pengon, sam, për hajvani me pengue. Bo, fesat, dhe zër. Andaj, çka tha Allahu Gjellore? Dhalikum ezke, kjo ma e pasër për juve. Kjo ma e pasër për juve. Mos pengo kur ka harmoni familjare. Mos ndërhi. Dhe këtu ka mënë vezër djetarët, qëfar? Mos ndërhi pale e tret në knatësin e dy paleve. Dhe këtu vezër këshil, kjo nuk është tani koha, edhe koha kam baru, por se dëshiroj të përfundoj ajetin cili vjen. Gjithmonë, defekte, di këndohë vezër, mes burës dhe grujës, kur t'i një pale e tret. A dini pse? Sepse pala e tretë nuk e ka lëvërdin e cila e ka pala dy palet e mes vetë. Burri dhe gruaja, kur e nxjerrin një intimitet në publik, ai intimitet pastaj, qoftë te baba apo te nana, apo nga ana tjetër, apo kujdo qoftë, atëherë ajo e ka ekspozuar dhe ajo e ka ekspozuar lëvërdinë e vet në interesat e huaja. E pastaj ato i sillin interesat e vet. Ja po. Ani për shembull sa gruaja ka prish familjen e vet, tu dash me ankute nana e vet, e te baba e vet, pastaj jo pas, domos ka pas, domos nuk ka të met burri për me lan, e për çfarë e ka prish familjen. Se pastaj donjani i ngrej hun për pjet. A gruaja nuk i ngrej hun për pjet. Andaj ma Akil ibn Yasar çka i ndodhi? Tha sta jap më motrën. Ama kur e kshira ajo do të kemu kthie. Çka i tha mësam? Kjo ajeti, ktheja. Mos ajo po do, edhe ai po do. A në zërë, mole men, si një familje është ndosh, kura? Problemet kër janë mërën atyre. Problemet kër janë mërën atyre. Njëri thotë, kalzoj o birë, kalzoj babës, kalzoj nane, së në të ndrejshë, së në ndrejshë këtë punë. Nuk ndrejshë këtë punë, abo. Ajo është kërë më kur ka, nuk ka zgjidhje, më. Dërë kur ka mëriti qka zarar, dam, rrefme, ajo po. Mirë po probleme, imësira, që se jatë janë mërës bashortëve, zguzon ato me dalë, zërë, publik. Publika dhe baba jatë, edhe baba i qikës, edhe baba i djallë, zguzon me dalë publik. Nësa sot e shumë në bifesatit ka qef me dit edhe nana e prindit, edhe baba i prindit, prindit e dy palve, ka zhe qysh jeti, do me imi intimitet. Kjo haram, haram i madhe zë. Pse? Ti nuk e dibe në vërdin e burit dhe kryes. Ti nuk e dibe në vërdin, anë që ka tha Allah u gjë, dhalikum ezke lekum. Kjo më e pasër mos dërhyni mes burrit dhe gruas. Kjo më e pasër për ju. Thot Allahu te bareke ve teala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu di e ju nuk dini. Sa i madh është kjo ajet. Wallahu ya'lam. Allahu di. Ju nuk dini. Ka ndonjë dietarët, Allahu e din çka sillet në nefsin e njeriu, prej epsheve dhe çejfeve dhe animeve, të cilat ju nuk i dini. qemull, prindi kur e nal vajzën e vetë për një martesë, e cila levërdia e saj të ajo martesë, prindi që shikon atë martesë, që shikon? A e shikon me levërdin e kësaj apo të ati? Jo, ndryshe e këshiraj. E nëse levërdia e saj me shkue, që thëtë Allah u gjë? Allah e di, Allah e di që ka i duhet burri dhe që ka i duhet gruzë më zdërhiti, se tje e prish, se ti nuk i ki levërdit e jeta. E thotë që shmi adhame, po ki di dinar si kish. Por kush ato të vetje di dinar? Ka thamë Alehi Salatu e Selam, nuk ka më të mirë për dy njerës që duhen se sa martesa. Sa martesa. Andaj për nga meri se selëm njerë për sahabive, e ka shluhe, dhe më thonë, gruën e vetë, dhe mirë për me zore ka shluhe. Në kuptimi që ka propudu me shluhe, dhe pasaj e ka da shumë. E ka da shumë dhe i ka shku pas. Kuptimin pranom. Apo? Dhe për nga më sëram nuk ka thonë, ujë, që e du botë ishtë? Për nga më kohë dhe zërë. Andaj na kemi përmend punë e civilizimit të muslimanëve, se muslimanët kanë qenë bota më e civilizuar që ka ekzistuar ndonjëherë. Apo? Pejgamberi s.a.s. më ka thënë, ka thënë subhanallahu, sa shumë e do kjo se do. Ka dashur me asbut zemër, asaj von, duje më zë, do, ato dash kimse s'me do ti. Pse? Sepse nuk ka diçka kur ka, nuk ka martesë më të fuqishme se sa kur duhet burri dhe gruaja. Kur duhet burri dhe gruaja. Dhe kur të vim vëzën me lejnë Allahu të barë të muhabetin mes pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam dhe grave të veta, Allah është kulmi i një bisede që ka mundësi me bërë një burë e një gruja. Thotë Allahu të barë kjo tala, Wallahu ya'lamu wa entum la ta'lamu. Që kam bërë një orë diçka, andaj besoj se sabri është hargjue. Këtë ajet dhe të ashti me lejnë Allahu të barë kjo tala dhe ligjerat të arshme. Pra ajeti që vjen është ajeti i gjithdhënjes, i cili ajet e tani e sharon, pra një parahyrje shkurtër, e sharon nëse ndahën dhe kanë evlat, çka ndodh? Po burri e gruaja ndahën, kanë evlat, evladi ka nevojë për gjithë. Allahu xhela ka pruar se përgjegjësia e gjithdhënjes është e ndar në dy pjesë, aspekti financiar i babës dhe sa aspekti fizik i nënës. Ka të do shpjegojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në gjëratën e ardhshme. E lutemi Allahun xhela uala që Zoti jon te bareke ve teala, aty ku ja kemi qelluar, Allahut na shpërblej, kujt që kemi gabuar, Allahut na fal. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhela xhelalu ti ruan familjet e muslimanëve, ti mëson Allahu harmoni, jetë të mirë në hijen e rizallëkët Allahu të barek e vëtala. E lusë për Allahu të barek e vëtala që Zotë Jonë Gjellë Gjellalu në mundëson me jetu me Kur'an, me frimu me Kur'an, me ndru jetë me Kur'an. E kulu qawli hadha, wa staghfirullahi li u lakum, fa staghfiruhu, innahu hulgafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.